si to. Ten kluk byl ochotný pro lásku umřít. Těžko věřit, že je to tvůj syn. Byl tak šťastný. Pamatuješ si, jaké to je být šťastný? Jo. Co se stalo? Stal se z tebe zkostnatělý sobecký organizátor celé rodiny. Festre, si moudrý muž. No. Řekni mi, co mám dělat, jak to můžu napravit? Neboj se, na to přijdeš. Ale já jsem nebýval vždycky takový. Býval jsem pohodář, hrál jsem na kytaru, vyprávěl fóry, spal až do oběda. Jenomže pak se oženíš, máte dítě, hypotéku. Pokračuj. Ale já nevím, co mám říkat. Jenom si vzpomeň, jak se cítil, když jsi ji poprvé uviděl. Elis, to jsem já, Malcolm. Já vím, Malcolm. Ale ten starý mal. Ten starý mal? S kytarou a tričkem? Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, čelenka. A bože můj, ta čelenka. Tenkrát si býval solidní cvok, víš to? Já vám. A s ty jsem se zasek, Elis. Víc než bych si přál. Ale mámo, neboj se nic. Budu zas tvůj krutopřísnej mál! Jo! No bože můj, Malko, vždyť ty rýmuješ. Jo. Jen pro tebe, babe. Jen pro tebe.